wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W nowym unijnym budżecie priorytetami mają być obronność i bezpieczeństwo. O planach mówi Piotr Serafin, polski kandydat na komisarza od budżetu. 100 tysięcy złotych kaucji musi zapłacić kierowca tira, który spowodował karambol pod Gdańskiem, jeśli chce wyjść z aresztu. Australia idzie na wojnę z małoletnimi w internecie. Jest propozycja, żeby portale społecznościowe były tam dostępne od 16 roku życia. Bezpieczeństwo i obronność to mają być priorytety nowego unijnego budżetu po 2027 roku. Mówił o tym w Parlamencie Europejskim w Brukseli polski kandydat na komisarza Piotr Serafin, który w nowej komisji ma zajmować się właśnie budżetem. Polak uzyskał akceptację europosłów na to stanowisko. Piotr Serafin uważa, że Unia musi zadbać sama o swoje bezpieczeństwo i nie czekać na pomoc z zewnątrz. Europa miała wystarczającą liczbę powodów, by inwestować w bezpieczeństwo i obronę więcej niż to ma miejsce obecnie i rok temu, i dwa lata temu, i 10 lat temu. I niezależnie od tego, jakie są wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, jest naszą europejską odpowiedzialnością troska o swoje własne bezpieczeństwo i obronę. Wieczorna akceptacja Polaka na stanowisko komisarza do spraw budżetu to przedostatni krok. Ostatnim będzie głosowanie na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pod koniec listopada całego składu komisji. Kierowca tira podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku pod Gdańskiem musi wpłacić 100 tysięcy złotych, jeśli chce wyjść z aresztu. Sąd podtrzymał wcześniejszą decyzję, ale zwiększył środki zapobiegawcze o poręczenie majątkowe. Podejrzany ma też dozór policji. Do wypadku doszło 18 października późnym wieczorem na trasie S7 pod Gdańskiem. W karambolu uczestniczyło 21 samochodów. Zginęło 4 dzieci, a 15 osób zostało rannych. Sprawcy wypadku grozi do 15 lat więzienia. Posłowie zdecydują dzisiaj o losach przepisów, które częściowo depenalizują aborcję. Zdecydują, czy projekt nowelizacji kodeksu karnego zostanie skierowany do dalszych prac, czy wyląduje w koszu. W tej sprawie jeszcze jutro odbędzie się posiedzenie klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak mówi posłanka Urszula Nowogórska, w ostatnich dniach toczyły się rozmowy o projekcie trzeciej drogi, który przywraca stan sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży. To głosowanie techniczne tak naprawdę pokaże również, czy będzie w ogóle możliwe przywołanie do życia, że tak powiem, tej ustawy, o której wspomniałam, tej naszej. Więc tak jak mówię, ja nie przesądzam. To jest głosowanie techniczne, aczkolwiek w głosowaniu technicznym również wyrażamy pewną akceptację tego, co w tej ustawie jest zapisane. A zapisane tam są kwestie dotyczące niekarania osób pomagających w aborcji. Są tam też kwestie dotyczące długości kary za pomoc przy aborcji po 12 tygodniu ciąży. Posłanka dodała, że w sprawach światopoglądowych w PSL-u nie ma dyscypliny podczas głosowania. Według amerykańskich mediów Departament Sprawiedliwości prowadzi rozmowy z biurem specjalnego prokuratora w sprawie zakończenia dwóch spraw federalnych przeciwko Donaldowi Trumpowi. Zarzucono mu wcześniej próbę podważenia wyników poprzednich wyborów prezydenckich. Z West Palm Beach nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Specjalny prokurator Jack Smith w zeszłym roku przedstawił Trumpowi zarzuty dotyczące ukrywania tajnych dokumentów w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie oraz udział byłego prezydenta w podburzaniu tłumów, które ostatecznie dokonały szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Trump podczas kampanii powiedział, że zwolni Smitha w ciągu 2 sekund, jeśli wróci do Białego Domu. Teraz, gdy wiadomo już, że Trump będzie rządził drugą kadencję, amerykańskie media donoszą, że Departament Sprawiedliwości dąży do umorzenia spraw przeciwko Trumpowi, by umożliwić płynne przekazanie władzy i nie ingerować w przyszłą prezydenturę. Taki jest też cel ekipy Trumpa. Rzecznik kampanii republikanina Stephen Chang oświadczył, że Amerykanie wybrali prezydenta z przytłaczającym mandatem i chcą, tu cytat, zakończenia wykorzystywania systemu sprawiedliwości jako broni. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. Odważne przepisy chce wprowadzić Australia. Premier Anthony Albanese poinformował, że jego rząd przedstawi projekt ustawy o zakazie korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Media społecznościowe są zagrożeniem dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i najwyższy czas, aby to zakończyć, powiedział. Dotychczas wiele państw zobowiązało się do wprowadzenia ograniczeń dla dzieci i młodzieży, ale propozycja australijskiego rządu jest najbardziej rygorystyczna. Ustanawia najwyższą granicę wieku i nie przewiduje na przykład zgody rodzicielskiej. Przestrzeganie ograniczenia ma być egzekwowane za pomocą biometrii i dowodów osobistych. Australia testuje już takie systemy. Zakaz uderzyłby też w Instagram, Facebook, TikTok, X i prawdopodobnie także YouTube. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana pochmurno, miejscami opady mrzawki lub słabe opady deszczu, poza tym mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach na ogół od zera na południowym wschodzie, przez 3 stopnie w centrum, do 6 na północnym zachodzie i 8 lokalnie nad morzem. W ciągu dnia miejscami opady mrzawki lub słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 4 stopni na południowym wschodzie, przez 7 w centrum, do 9 na zachodzie i 11 nad morzem. Pod księżycem. Pewnie jest też tak, że Warszawa, to mój kolega powiedział, jest miastem trudnym do kochania. To znaczy o wiele łatwiej się zakochać, nikogo nie obrażając, w Krakowie, w tym jak to miasto wygląda. Już nie mówię o jakichś rzymskich rzeczach, czy nie wiem, florenckich. Okay. Że zakochać się w Warszawie, trzeba trochę pracy temu poświęcić. Ale to chyba tak jest w ogóle też z miłością w ogóle. To znaczy, że jak się poświęci tej miłości trochę, to potem ona jest stała i mocna. Nie jest przelotną miłostką, tylko jest takim uczuciem, które pozostaje na dłużej. Tym głosem zaczynaliśmy tydzień temu świąteczne wydanie, ale kto w święta, czy w czasie długiego weekendu słucha nocą radia? Więc na wszelki wypadek powiem. Tym głosem zaczynaliśmy Trójkę pod księżycem właśnie tydzień temu i nie wszyscy ewentualnie słuchający nas chyba zorientowali się, że to Pablo Pavo, którego i ludzików piosenek od lat słuchamy w Trójce. Ale on też pisze prozę poetycką w czystej postaci, poetycką. I zgodził się poczytać nam swoją nową książkę, którą określił mianem noweli. Fragment końcowy tej lektury przywołaliśmy na samym początku listopada w Trójce pod Księżycem tydzień temu właśnie. Teraz przyjął pan Paweł nasze zaproszenie do rozmowy. Mamy szansę posłuchać, więc nie tylko jak śpiewa, jak czyta, ale też jak po prostu mówi. Ale mamy też innych gości, ruszajmy więc w drogę. Oto pierwsza piosenka nocy w odpowiedzi na wytypowane przez państwa słowo klucz. Zapraszamy. Yeah. Ktoś proroczo wytypował 2 tygodnie temu, tak, słowo klucz regresja do naszego cyklu słowa. Mianowicie ma ono wiele znaczeń, ale Michał zaproponował właśnie to. Back in the USSR. To naturalnie jest parodia wielopoziomowa. Back in the USA. Jest po prostu na ten temat wiedzą, resztę dopowiedzmy sobie sami, jeżeli mamy na to ochotę oczywiście, bo to przecież w efekcie rodzaj zabawy. No, towarzyszą nam tej nocy Beata Wolska, hurra, Wojciech Dorosz, hurra i Michał Żłądkowski, hurra, a tymczasem zanim w części drugiej wydania powrócimy do Pawła Sołtysa i do Warszawy, połączymy się z Słupskiem. Czy dyrektor Nowego Teatru im. Witkacego nas słyszy? Tak, tak. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Pan Dominik Nowak, aktor, który pokonał z Krakowa dystans długości Polski i znalazł się w Słupsku właśnie, by poprowadzić Nowy Teatr imienia Witkacego. Te historie opowiadaliśmy nie raz, więc dzisiaj przypomnijmy tylko króciutko, ile sezonów i lat spędził pan do tej pory na pomorskiej placówce? No, ja jestem dyrektorem od 2016 roku, od 1 stycznia, tak dosyć nietypowo, więc już ponad 8. I co? Planuje pan przedłużyć ten pobyt nad morzem? Nie. W tym roku kończę, w tym sezonie kończę tutaj dyrekturę. Czyli zostało mi tu jeszcze niecały rok, 31 sierpnia 2025 roku. Zmieni się dyrektor w Słupsku. Kim on będzie, tego jeszcze nie wiemy. Bo będzie naturalnie konkurs, jak domyślamy tak? Mhm. Konkurs będzie jakoś wiosną, został zapowiedziany już pół roku temu. Mhm. Czyli stęsknił się pan za południowymi obszarami naszego kraju? Pewnie tak. No, jak to będzie wyglądało, to tego nie wiem. No tak, ja jestem człowiekiem, jak pani wspomniała, z Krakowa i to faktycznie gdzieś tak człowieka w pewnym wieku już zaczyna ciągnąć do tych miejsc, gdzie się urodził i wychował, więc może tak. W pewnym wieku. No i to, co najbardziej nam zaimponowało, to misja, jaką pan realizuje, czyli opowiadać, no nie tylko oczywiście, ale głównie o tym, co ważne dla tej części Pomorza. Po drodze wyremontował, w zasadzie wybudował nową siedzibę teatru. Czy to też możemy króciutko przypomnieć? Tak, jesteśmy w nowej siedzibie od 4 lat. To jest budynek, który wybudowaliśmy z POISiU, z funduszy. Dosyć skromny, kameralny obiekt, ale dla Nowego Teatru bardzo ważny, bo teatr funkcjonował do tej pory w siedzibie Filharmonii i przez 16 lat wynajmowaliśmy budynek, dzieliliśmy go razem z Filharmonią. Od 4 lat funkcjonujemy w własnym obiekcie, to jest super. Budynek jest w takiej poniemieckiej stajni wozowni. Wy też za dużo powiedziane, bo to był remont w ramach funduszy unijnych. Tak naprawdę z tego budynku, który się już zawalił, z tej stajni została ściana frontowa, do której dobudowaliśmy 1800 metrów. Mamy własną scenę z pełnym zapleczem, z zapleczem biurowym i tak dalej. No i pozwala nam prowadzić całkiem przyjemną i sympatyczną działalność dla miasta. Mm-hmm. A pamięta pan, w jakich okolicznościach to otwarcie odbywało się? Mogę odpowiedzieć, online poniekąd, jeżeli chodzi o publiczną część tego wydarzenia. Tak, no było to jakieś takie bardzo smutne z jednej strony wydarzenie, no bo wszyscy cieszyliśmy się bardzo na to otwarcie i tak, no, jest taki moment, że bardzo fajnie jest przeciąć wstęgę, a to wszystko odbywało się w samym sercu COVID-u i faktycznie musieliśmy ten budynek otworzyć w grudniu przed zakończeniem roku budżetowego. No i tak to się stało. zrobiliśmy to w internecie, tak? Premierą szewców Witkacego i faktycznie to przecinanie symboliczne wstęgi w zasadzie dwuosobowo w postaci pani prezydent naszego miasta i marszałka województwa pomorskiego odbywało się właśnie w internecie. No to tak trochę śmiesznie otwierać budynek przez internet, no ale... A jeszcze pytanie podchwytliwe. Panie dyrektorze, ile razy w Słupsku był patron tego teatru? To jest bardzo dobre pytanie. To bardzo duża dyskusja na temat Witkacego może się odbyć. To nawet jest taka fajna tablica w tym mieście, że symbolizuje miejsce, w którym Witkacy nigdy nie był, no bo nigdy nie był po prostu w Słupsku. I to jest dosyć zabawne. Trafił tutaj po wojnie, w zasadzie no nie on, trafił siło zbiór jego dzieł i tak jakoś ta legenda czy historia Witkacego z Słupskiem jest powiązana i budowana od ponad pół wieku i pewnie jest takim, zresztą o tym trochę jest spektakl, który zrobiliśmy, że on jest takim próbą budowania mitów i jakiejś wspólnej historii tego miasta, która z różnych powodów różnie była budowana. Pewnie w 45 historia miasta się skończyła i zaczęła na nowo i trzeba było coś budować na zgliszczach od zera i pewnie stąd się ten też Witkacy wziął jako taki symbol polskości, że on tutaj ma być i stał się symbolem miasta. Mm-hmm. Wspomniałam o tej lokalności tematów, ale nie tylko. Więc jeszcze jedno przypomnienie. Otóż na przykład zrealizowali państwo wraz z Wojciechem Kościelniakiem, czyli mistrzem teatru musicalowego, musicalową właśnie wersję Alice. No tak, właśnie z Wojtkiem rozpoczynamy kolejną produkcję Alicji z Krainy Czarów. Zrobiliśmy 2 lata temu, a teraz jesteśmy w zasadzie już zamknęliśmy casting i dopinamy ostatnie takie kwestie organizacyjne i będziemy zaczynać próby do niech no tylko zakwitną jabłonie osieckiej i tu już zapraszam gorąco na premierę 15 marca 2025 roku. W reżyserii Wojciecha Kościelniaka, Osiecka w damskiej odsłonie, wyłącznie w kobiecej obsadzie. Będziemy mieli taką nową wersję tego widowiska. Mm-hmm. Dodajmy, że pan Wojciech Kościelniak doskonale zna ten utwór i miał już okazję nieraz, że tak powiem, realizować go na scenach różnych. No dobrze, to tyle przypomnienia, tak żeby ocieplić klimat. Zaczęło się robić już chłodno. Nie wiem właśnie, jaka temperatura w Słupsku? Tutaj jest taka nadmorska zawsze temperatura. Nigdy nie jest za bardzo zimno, ale też nigdy nie jest za bardzo ciepło. Zawsze jest trochę wilgotno i wieje. To jest taka specyfika tych północnych miast, ale faktycznie robi się trochę zimno. Mhm. Dzisiaj jechaliśmy kawał drogi i też się wszyscy marzli w autobusie, więc teraz ciepło w domu, będziemy tutaj rozmawiać z państwem w Polskim Radiu. Mm-hmm. No więc klimat został ocieplony i teraz już możemy, że tak powiem, rozpocząć właściwą rozmowę, którą za moment przerwiemy, by posłuchać piosenki, ale na zachętę, na rozpoczęcie nowego sezonu w nowym teatrze wyreżyserował pan. Tak. Tytuł możemy teraz podać, ale później poprosimy o rozwinięcie. Mały Paryż. Mm-hmm. No i to brzmi naprawdę elektryzująco. Jeżeli jeszcze dopytam, czy to przypadkiem chodzi o Słupsk, no to już państwo na pewno z nami zostaną. A przed nami właśnie drugie słowo klucz nocy. Proszę dokładnie słuchać tego, co mówię o słowach kluczach, ponieważ i pan zostanie zaproszony do naszej zabawy. Otóż drugie słowo klucz tej nocy, dobrany do niego także oczywiście utwór muzyczny. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come, my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come, my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. With the world beneath. Szybko się skończyło. A to hasło zaproponował Bogusław Deptuła 2 tygodnie temu. Opowiadając, może Państwo pamiętają, o muzeach sztuki nowoczesnej, płynność. No i tu znów wiele znaczeń, słowo klucz ma, a u nas, jak Państwo słyszą, cudowny zespół Riverside i bardzo smutna piosenka Zabierz mnie w dół rzeki, może Hadesu? Aha, państwo już, raczej panowie reagują, bardzo się cieszę. Panie dyrektorze, ja tylko przeczytam króciutki komunikat. Otóż zadałem AI pytanie, jakie jedno słowo opisuje współczesny świat. Otrzymałem odpowiedź: przeładowanie. No i to słowo proponuję do zabawy w słowa, no i oczywiście do muzykę. To pan Krzysztof z Wrocławia. Bardzo dziękujemy. Naprawdę jesteśmy zobowiązani Już się cieszymy. A pan Zbyszek z kolei, pan Zbyszek to już naproponował się, ale spodobała mu się odpowiedź na hasło już wspomniane zespołu The Beatles. I to kolejne słowo, które on zaproponował, to los. Naprawdę, dzisiaj mamy dobry dzień, chciałam powiedzieć, dobrą noc. Ale rozmawiamy o Słupsku i teraz o premierze, która otwiera sezon. Tytuł już padł. To absolutnie fantastyczna historia. Przypomnijmy, pan Dominik Nowak jest z nami, wyreżyserował ten spektakl premierowy, a na co dzień jeszcze jest przez prawie rok dyrektorem Witkacego w Słupsku naturalnie. A więc mały Paryż. Panie Dominiku, zamieniamy się w słuch, bo mamy jeszcze prawie kwadrans. Mały Paryż. No to taka jest historia. Myślę, że wiele miast, albo większość miast ma swoje takie odniesienia i Słupsk jest utkany z różnego rodzaju mitów. Jednym z tych mitów jest właśnie Mały Paryż. Takie odniesienie do świata, który miał być taki piękny i tak dalej, ale został zniszczony. Bo Słupsk jest oczywiście po niemieckim miastem i to odniesienie Mały Paryż odnosi się do tego piękna miasta, które miało być bardzo podobne do Paryża i było określane Paryżem Północy, czy właśnie Małym Paryżem. Myślę, że jest to mit i tak długo się też zastanawialiśmy, im dłużej i więcej pisaliśmy tego tekstu i robiliśmy ten spektakl, to tym więcej zastanawialiśmy się, skąd ten Mały Paryż, czy on ma w ogóle sens. Mało tego, doszliśmy do takiego wniosku, my, to znaczy cały zespół, który przed tym pracował, bo i osoba, która to autor tekstu, ale też mieliśmy konsultacje historyczne, osoby, które się nad tym znają z takiego naukowego punktu widzenia. I zdaje się, że to hasło jednak utkali Polacy bardziej niż Niemcy. Ten Mały Paryż to jest hasło, które pewnie powstało po wojnie i w jakiś piękny, romantyczny sposób opisuje rodzaj Atlantydy, której już nie ma, no bo tego miasta, które było przed wojną, nie ma. Nie ma tych ludzi, nie ma tej architektury. Ono zostało zbombardowane, zniszczone w czasie wojny, wysadzone w powietrze, spalone przez wojska radzieckie i tego po prostu nie ma, więc można mówić, tworzyć absolutnie wielkie mity o tym, jak to wyglądało, co tu się działo przed wojną, bo nie da się tego zweryfikować. Można to zobaczyć na starych zdjęciach, które są oczywiście piękne, ale dla Polaków, którzy tutaj przyjechali i mieszkali i żyją tutaj od wojny, no to jest bardzo jakieś ładne i takie eskapistyczne określenie. A dla Niemców, którzy stąd uciekli, to jest znowu raj utracony, jakaś historia, której też przez bardzo długi czas nie dało się zweryfikować, nie dało się tutaj pojechać na ten wschód i odwiedzać tego swojego dawnego miasta, tego właśnie Małego Paryża. Przeczytałam gdzieś, że to była architektura modernistyczna. Kojarzymy tę modernę głównie z Gdynią przedwojenną naturalnie. No a podobno właśnie i stolp tak był zabudowany tymi pięknymi obiektami. Podobno też, to wszystko oczywiście wiem z sieci, to nie jest tak, że jestem wykształcona w tej dziedzinie, podobno było tych budynków tej pięknej architekturze aż 480, a pozostało 27 i do dzisiaj, że tak powiem, przetrwała tylko część z tego niewielkiego zestawu. No, to taka smutna historia bardzo wielu tych poniemieckich miast, czy niemieckich miast po prostu, bo tutaj mówimy o budynkach, które się znajdowały w obrębie starych murów miejskich. Ja teraz też mieszkam, siedzę właśnie i rozmawiam z państwem ze swojego mieszkania, z pięknej kamienicy, która przed wojną była częścią żydowskiej, części miasta i niemieckiej historycznej części miasta. I ta część jeszcze gdzieś została. Natomiast całe centrum, całe stare miasto zostało zniszczone. 8 marca 1945 roku przestało istnieć. Zostało totalnie zmiecione z powierzchni. I tej historycznej tkanki tego śródmieścia, tego starego miasta po prostu nie ma. Zostały trzy kamienice na rynku, kościół i to jest w zasadzie tyle. Wspomniał pan, że to historia romantyczna. No, jak się zakończyła, no to już wiemy. Natomiast opowiada pan to, co działo się wcześniej, czy jeszcze nikt nie przewidział, co się wydarzy. I podobno było rzeczywiście bardzo pięknie, nie tylko od strony architektonicznej czy urbanistycznej zarazem, no ale gdzieś tam straszyło już widmo faszyzmu i rozumiem, że to wszystko wpletli państwo w Mały Paryż. Tak. Bardzo nam zależało na pokazaniu takiego miasta, w którym żyli ludzie i istnieli, funkcjonowali. To jest niesamowite właśnie takie spostrzeżenie czy uczucie, kiedy spacerujemy po Słupsku, po tym starym mieście, które obecnie nie wygląda jak stare miasto. Stoją na przykład takie bloki z lat 50., 60. I nagle zrobiliśmy w ramach tego projektu również taką wystawą plenerową zdjęć, gdzie mogą zobaczyć, jak coś wyglądało przed wojną. I nagle się okazuje, że w miejscu, gdzie stoi szereg bloków, było zupełnie inaczej zabudowane miasto. Ulice szły przez środek tego bloku, ulice, których już w ogóle nie ma. To bardzo śmieszne, jak tutaj się na przykład robi remonty i kopie kable albo gdzieś w ziemi, bo nagle dokopujemy się gdzieś do piwnic, budynków, ale jesteśmy na trawniku, a ulica jest gdzieś zupełnie obok, a budynki zupełnie w poprzek i tak dalej. Bardzo nam zależało, żeby pokazać mieszkańcom, przypomnieć, gdzieś zachęcić do szukania tej historii i szukania tego świata, który zniknął w porządze wojennej, żeby sobie uświadomić, że tutaj gdzieś, gdzie ja mieszkam, gdzie codziennie przechodzę, stała kamienica i była piekarnia, browar, mieszkał szef, było obok kino i tak dalej. Ludzie żyli, kochali, zakochiwali się w sobie, umierali, zdradzali się i tak dalej, i tak dalej. No, ta historia też ma taki brunatny koniec, o który wszyscy wiemy, który znamy. Tego też nie da się uniknąć. No. Nie da się o tym też nie opowiadać. Zresztą dzisiaj, 3 godziny temu wróciliśmy z Niemiec, gdzie graliśmy ten spektakl. To jest w Ansbach w Bawarii. I ci Niemcy, którzy na to przyszli, no, oglądali też swoją historię. Nie wiem, na ile byli związani ze Słupskiem. Być może ktoś miał jakieś swoje historie. Ktoś tam opowiadał, że był z Pomorza. Ale to była też taka historia trochę zrobiona dla Niemców, którzy może gdzieś tutaj kiedyś mieszkali. No chociaż tych, którzy tam już bezpośrednio chodzili po tych ulicach, już nie ma, no bo ta historia się działa no, blisko 100 lat temu. Będziemy też jeszcze o tym rozmawiali z Pawłem Sołtysem, o tej Warszawie, której nie ma, ale wróćmy do tych resztek zabytkowych, no, przedwojennych Słupska. Czy ja dobrze kojarzę, że rozbudowując teatr, remontując go, też wkomponowali państwo jakiś stary element w tę strukturę teatru? Tak, tutaj teatr, który też ma swoją śmieszną historię, bo nowy teatr dramatyczny w Słupsku został zlikwidowany w 1991 roku i powołany na nowo właśnie 20 równo lat temu. I jedynym majątkiem, który ten teatr otrzymał w tym czasie, była taka właśnie poniemiecka wozownia, budynek, który pełnił u nas takie funkcje techniczne. Niestety w bardzo złym stanie i to też na poły drewniana szachulcowa budowla, tylko od strony ulicy była murowana i troszkę bardziej solidny ten budynek nam się zawalił, ale w jego miejscu i korzystając z tej fasady, która ocalała z przodu właśnie, wybudowaliśmy teatr i wkomponowaliśmy tą starą wozownię w nową bryłę budynku. Panie dyrektorze, mamy jeszcze 5 minut, a tutaj jakiś duży temat szykuje się, więc musimy pamiętać o dyscyplinie czasowej, ale poinformować, chyba wypada, że państwo w Nowym Teatrze mają swój festiwal, czy tak? Tak, festiwal zaczynamy w zasadzie już w przyszłym tygodniu. Zaczynamy właśnie od spektakli, które wyprodukował Nowy Teatr. Jednym z nich jest właśnie Mały Paryż, który gramy od 15 do 17 listopada, a dzień wcześniej, czyli od 14 do 17 listopada gramy spektakl na Borg, który gramy akurat nie w siedzibie, tylko w innym historycznym budynku Słupska. Jest taka pożydowski dom, przedpogrzebowy dom gminy żydowskiej. Tam gramy spektakl na Borg, który wyprodukowaliśmy razem z Instytutem Teatralnym. Mhm. A od wtorku... Przepraszam, co znaczy Borg? Czyli na Borg, czyli na kredyt, na pożyczkę. Aha. To jest taka ludowa historia kobiet, a w zasadzie taka trawestacja dziadów trochę, jakiegoś takiego wywoływania duchów z przeszłości, ale bardzo tutaj ten tekst, ten spektakl porusza kobiecą część historii ludowej Polski. Jakby upomina się o godność kobiet, które żyły na wsi, kobiet i chłopek, i żydówek, i mieszczek, ale głównie tą chłopską historię i godność tych chłopskich kobiet, które były naszymi babkami. Mm-hmm. No, w Legnicy, która dosyć daleko od Słupska. To... Jutro mają premierę Chłopek, tak. No właśnie. A czy dobrze zanotowałam, że również Legnica przyjedzie na ten festiwal, tak, obok Krakowa, tak. Łodzi i Olsztyna? Legnica przyjdzie do nas 20 listopada, dogramy Trzy Furie, Libera, spektakl, który w najsłynniejszy, jeden z pierwszych tych, które gdzieś tam wyprowadził Legnicę na ten ogólnopolską mapę teatralną, albo jeden z ważniejszych, bym powiedział. Dzień wcześniej, 19, Luc Perceval, Teatr Stary. Czyli wielkie wydarzenie teatralne już przed jakichś dwóch sezonów. Tak, tak. Mhm. Mamy Królową z Teatru Proxima w Krakowie. Mam jeden czeski spektakl, to zabił mojego ojca. Chciałem być z Łodzi, czyli Krzysztof Krawczyk, to również bardzo popularne, popularny tytuł. Jeden spektakl z Olsztyna, Wiktora Rubina. No, mamy taki przed sobą dwutygodniowe święto teatralne w Słupsku. No, mam nadzieję, jestem przekonany, że ta impreza, co z roku na rok ma coraz większą, wpisała się w taką tkankę kulturalną miasta. Ludzie na to czekają z dużym wyprzedzeniem od miesięcy. Pilnują, żeby sobie zabukować, wpisują się na listy rezerwacyjne, żeby wiedzieć od razu, żeby nie zabrakło dla nich biletów. To jest super i jesteśmy z tego szczęśliwi, że mamy w Słupsku taką imprezę raz w roku, która konsoliduje to środowisko teatralne. A pamięta pan, który to festiwal pod hasłem Scena Wolności? To piąta jest edycja. Czyli wszystkie są pana. Jak do tej pory. Tak, tak, tak. My ten festiwal powołaliśmy na stulecie niepodległości polskiej, stąd ta nazwa, Scena Wolności, chociaż ona ma dużo szerszy taki wymiar i mówi o tej wolności nieosobistej, chociaż staramy się, żeby to były rewolucyjne spektakle, albo takie, które gdzieś tam pokazują przełamywanie i wychodzenie poza ramy, tą wolność właśnie, czy zarówno tą społeczną, jak i artystyczną, czasami niegrzeczną. Nie chcę tą wolność u nas na przykład wypijała sobie klątwa. Jeszcze raz, troszkę niewyraźnie. Tak mówię właśnie o tej wolności i tych spektaklach, które wychodzą gdzieś poza ramy i tych niegrzecznych spektaklach, no to przypomina mi się pierwsza edycja i właśnie podczas pierwszej edycji mieliśmy klątwę z Teatru Powszechnego, a potem mieliśmy remont teatru jeszcze Filharmonii, bo mieliśmy atak terrorystyczny na nasz teatr właśnie w związku z tym festiwalem i z pokazem tego spektaklu. No tak, klątwa z Teatru Powszechnego w Warszawie rzeczywiście... Sporo zamieszania zrobiła, mówiąc nieładnie. No a teraz już przyszedł ten moment, by zapytać pana dyrektora o pańskie słowo klucz. To się tak nazywa u nas, że słowo na tyle pojemne, że jest w stanie opowiedzieć nasz świat. No i goście są zapraszani do tej naszej zabawy. Jak pan słyszał, również państwo, którzy nas słuchają, Także no, to tak jakoś urozmaica, dynamizuje tę naszą trójkę pod księżycem, która może już tak troszkę się zestarzała, bo ileż ona ma lat, o matko. No dobrze, ma pan słowo klucz, tak specjalnie słowo dużo klucz, bardzo mi się spodobało słowo, które pani mi już mówiła, płynność, to jest super, to jakieś słowo oddające i to, co robimy w Słupsku, i to, co się z nami dzieje. Okay, ale to chyba, już było wykorzystane. O tak, to już jest to jest falstart. Mm-hmm. No to nie wolno. Nie wolno, no więc ma pan jeszcze pół minuty, że... O, pół minuty. To przyszłość. Czy to już też było? Nie, nie było. Też nie na było. P. Absolutnie tak. W naszym spektaklu bardzo dużo mówimy o słowach na P, jak mały Paryż, więc tym razem będzie przyszłość też na P. Doskonale. Bardzo dziękujemy. W takim razie zapisujemy, katalogujemy, no i za tydzień lub dwa najpóźniej umuzycznimy. Pan dyrektor Dominik Nowak, aktor z zawodu z Krakowa. Na razie jeszcze w Słupsku życzymy bardzo owocnego i takiego pełnego niespodzianek sezonu. No i tyle. Mamy nadzieję, że może jeszcze spotkamy się, zanim pan zmieni lokalizację. Bardzo dziękujemy za wszelkie zaproszenia. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję, że jestem zapraszana do radia. To jest super. Tak, tak. Podzielamy pana opinię. Proszę państwa, no więc tak, rozłączamy się ze Słupskiem. To już za nami. To jest pierwsza, raczej była pierwsza część tego wydania Trójki pod Księżycem. A oto słowo, które podpowiedział nam, znany doskonale panu dyrektorowi, Tomasz Mann. Tomasz Mann, który zrealizował Małą Piętnastkę w Teatrze Witkacego w Słupsku. No i oto jak z tym słowem przez niego podpowiedzianym została skojarzona przez Michała piosenka. Wszystko przeze mnie, ty najlepsza jaką znam. Twój długi czarny płat i padał deszcz, padał deszcz. Tak, umuzycznione zostało trudne słowo synergia, którą nam podpowiedział Tomek Mann. Synergia, czyli no, jak wielkie efekty może dać współdziałanie na wszelkich możliwych płaszczyznach. No i już zaczynamy część drugą wydania z Pawłem Sołtysem, Pablo Pavo w roli głównej. O jego książce Sierpień będzie mowa, tej, którą prezentowaliśmy do ubiegłego tygodnia. Trójka pod księżycem. Warszawa w sierpniu. Jest pan warszawiakiem, ale dodajmy po przeczytaniu książki nie z dziada pradziada. Tak. To znaczy ja jestem warszawiakiem z urodzenia, to znaczy urodziłem się już w tym mieście, natomiast mój tata jest ze wsi podwarszawskiej, tam w okolicach Legionowa, ta wieś jest. Moja mama jest z Warszawy i trochę nie jest. Dziadkowie mieszkali w Warszawie, ale urodzeni są gdzie indziej, więc zresztą ja zawsze uważałem, że ten taki trochę sztuczny podział, który próbuje się wprowadzić na jakichś takich bardzo od dawna osiadłych warszawiaków i tych, którzy przyjechali, jest sztuczny, bo wszelkie stolice akumulują ludzi z całego kraju, a często i spoza kraju. I właśnie to nic dziwnego, jak się prześledzi historię Warszawy, nie wiem, na przykład XIX wieku, to nagle z niedużego jednak miasteczka to się stała metropolia. No i skąd się ci ludzie wzięli? To znaczy, to nie był aż tak wielki przyrost naturalny. Tylko kiedy się industrializowała Warszawa, to oczywiście ludzie tu przyjeżdżali. Ja zresztą mam wielu przyjaciół, którzy przyjechali do Warszawy na studia albo do pracy i zapałali do tego miasta afektem mocno. I nie miejsce urodzenia jest chyba w tym najważniejsze, tylko rodzaj spojrzenia na miasto, rodzaj pewnej emocji, które to miasto budzi, jeśli u kogoś budzi, bo oczywiście dla wielu ludzi to jest tylko miejsce do mieszkania. Ja niestety mam troszkę bardziej emocjonalny stosunek do miejsca, w którym się urodziłem. Ludzie, szczególnie jeżeli ich dziadkowie na przykład brali udział w powstaniu warszawskim, no już nie mówię o tej głębszej historii, to ci ludzie jak nikt mówią o Warszawie, czyli oni ją bardzo mocno czują. To jest patriotyzm, no takiej wielkiej miłości do tego miasta, ludzi, którzy właśnie przynajmniej tutaj urodzili się lub właśnie mają korzenie. Ja myślę, że to wynika z kilku rzeczy, ten taki mocny afekt do miasta. Przede wszystkim oczywiście historia, to znaczy to, że to miasto właściwie zniknęło i potem powstało niemalże z niczego. Myślę, że to robi wrażenie i we mnie to budziło zawsze dumę też, w tym sensie, że żyję w mieście, które się nie poddało, a spokojnie mogło się poddać. Zresztą no, były, jak wiemy, różne pomysły, co zrobić po 45 roku, łącznie z tym, żeby przenieść stolicę do Łodzi na przykład, ale widocznie tych warszawiaków było za dużo we władzach, żeby się na to mogli zgodzić i właściwie postanowiono to miasto odbudować. A jeśli się dobrze temu przyjrzeć, to te blizny są widoczne do dziś, a do późnych lat 60. no one były na każdym rogu właściwie, więc trudno było się do tego nie odnosić. Oczywiście pewnie jest też tak, że Warszawa, to mój kolega powiedział, jest miastem trudnym do kochania, to znaczy o wiele łatwiej się zakochać, nikogo nie obrażając, w zabytkach, a już nie mówię o jakichś rzymskich rzeczach, czy nie wiem, florenckich, że zakochać się w Warszawie trzeba trochę pracy temu poświęcić, ale to chyba tak jest w ogóle też z miłością w ogóle, to znaczy, że jak się poświęci tej miłości trochę, to potem ona jest stała i mocna, nie jest przelotną miłostką, tylko jest takim uczuciem, które pozostaje na dłużej. Powiem, że mam wrażenie, że spotkałam bardzo wiernego kochanka jej Warszawy. Czy ja jestem kochankiem? Lub zakochanego, jeżeli pan woli delikatniejsze określenie. Tak, zakochanego, tak. Coś przeczytam i ja, idąc teraz w stronę Placu Zamkowego, szedłem przecież ze sobą kilkuletnim w sobie. Policzyłam słowa, jest ich zaledwie 10, ale może być taką bardzo precyzyjną odpowiedzią na pytanie, czym jest ta książka, czy o czym ona jest. Dobrze to zdiagnozowałam? Myślę, że pewnie tych odpowiedzi jest kilka, bo ja mam taką nadzieję, że dobra książka nie jest tylko o jednej sprawie. Natomiast bez wątpienia to jest tak, że Warszawa się zmienia, ja się zmieniałem, ten mój narrator się zmieniał i to jest jeden z tematów, myślę, tej książki, to znaczy, że on pamięta siebie, tego 10, czasem 15, czasem 7-letniego i jego różne relacje z miastem, a przy okazji też różne relacje, no powiedziałbym, rodzinne, uczuciowe, czy jego relacje z literaturą też bardzo tam na wczesnym etapie, bo przecież te relacje u dzieci się zaczynają w wieku tam 7-8 lat przy pierwszych samodzielnie. Ale nie przeszło panu. Książki. Kiedy już skończyłem pisać tę książkę, to miałem takie wrażenie, że ten narrator i ja, wbrew temu, co on sam o sobie próbuje powiedzieć, on się aż tak bardzo nie zmienił. Oczywiście przybyło mu lat, przybyło mu doświadczeń, przybyło mu nawet nieszczęść różnych, jak to w życiu bywa. Natomiast te właśnie pierwsze miłości, czyli miasto, literatura nawet powiedziałbym szerzej, druk z jednej strony, a z drugiej strony opowieść. To niekoniecznie musi być książka oczywiście, to może być ktoś, kto nie wiem, siedzi przy stole i opowiada historię. To są takie miłości, które też są, jak ta miłość do Warszawy, mam wrażenie, nieprzemijające, mimo że żyjemy w czasach, gdzie tych opowieści jest coraz mniej, to znaczy to trochę zanika, żyjemy trochę bardziej skrótowo, powiedziałbym bardziej SMS-owo, tak w cudzysłowie, czy mailowo wręcz, a tutaj jest właściwie takie wyznanie wiary w opowiadanie historii drugiemu człowiekowi. To banalne oczywiście, ale z tego jest literatura tak na samym początku, to znaczy, że ktoś siada i chce opowiedzieć jakąś historię, oczywiście ona może być bardziej przygodowa, a czasem bardziej, nie wiem, eseistyczna i wyrafinowana, tak, ale właściwie na początku to jest ta chęć, żeby komuś opowiedzieć coś. Oczywiście pisanie książek jest sytuacją o tyle nietypową, że trochę nie wiemy komu, bo kiedy siadamy z kimś do stołu, czy nawet siedzimy w kawiarni, to wiemy, do kogo mówimy, a kiedy się pisze książkę, to oczywiście można sobie wyobrażać czytelniczkę czy czytelnika, ale to jest trudne. Ja myślę, że wśród pisarek i pisarzy to jest taka jakaś dziwna, widmowa postać, która się trochę składa z różnych ludzi, które się zna. Trochę się składa też paradoksalnie z samego piszącego, że to jest troszkę za każdym razem też list do siebie, a trochę właśnie z kogoś, kogo zupełnie nie znamy. To znaczy, to jest ta sytuacja, jak powiedzmy na Wigilii ktoś przychodzi, tak, ten obcy gość, tak, i siada przy stole. To jest zresztą ciekawe potem, kiedy już jest jakaś recepcja książki, to mi się zdarzyło kilka razy, że okazało się, że ja napisałem kilka rzeczy, o których nie miałem pojęcia. To znaczy, dla tych czytelników to szło w jakąś stronę, o której ja zupełnie nie pomyślałem. To też jest ciekawe. To jest ta teoria, którą zresztą nie ja wymyśliłem, że książki są zazwyczaj troszeczkę mądrzejsze od autorów. To się okazuje po latach. Tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko. No, pocieszające tych, którzy książek nie piszą i czują się ich współautorami poprzez odbiór, czyli sposób odbierania. Tak, nie, no bez wątpienia byłby to tylko taki martwy, bardzo ładny, ale martwy przedmiot, gdyby nie było czytelniczki albo czytelnika, którzy po to sięgną. A najlepiej jakby jeszcze się przejęli tym, co tam jest między tymi okładkami i wzięli to do siebie, gdzieś przeżyli, tak? Oczywiście to czasem się udaje, czasem nie. Fajnie, kiedy udaje się. Paweł Sołtys jest gościem drugiej części wydania, a tak też można muzycznie oddać sens słowa regresja, które wszak, jak ustaliliśmy, ma wiele znaczeń. I długo lecę w dół. Podnoszę się, podnoszę. Jak wiele muszę mieć sił. Barwy dnia, ja w nich tonę. Myśli wirują po głowie. Chcę się swobodnie unosić. Zrzucam te betonowe buty. I wiem, że mogę. Wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. Rozpadasz się, rozpadasz, jak kamień toczysz się. Na nowo zbierasz w sobie, jak wiele w tobie jest sił. Światło niech w tobie płonie i myśli wirują po głowie. Chcesz się swobodnie unosić, i zrzucasz te betonowe buty. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. Wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. Tak sobie postawiłam bardzo ambitne zadanie, żeby cały czas rozmawiając z panem już po przeczytaniu tych 12 fragmentów przez pana, za co bardzo dziękujemy, że będę cały czas pytać o to lub myśleć o tym, o czym ona jeszcze jest. Pisze pan, że o snuciu się po pana mieście. To jest troszkę co innego niż spacerowaniu, niż maszerowaniu, niż bieganiu, niż dochodzeniu do jakichś punktów bez A. I pomyślałam sobie, że to jest taka klasyczna proza i teraz proszę się nie bać, środek nocy, proza perypatetyczna. Czyli właśnie. Tak, takie jest piękne polskie słowo łazęga. Właśnie takie łażenie, może brzydsze słowo, szlajanie się wręcz gdzieś, bo to nie wynika z chodzenia, a przynajmniej nie tylko, z punktu A do B w jakimś celu. Albo nawet nie z tak zwanych spacerów, które ludzie czasem sobie robią dla zdrowia, zdrowia psychicznego też, tak? Co zresztą polecam, ja bardzo lubię. Jak coś się złego dzieje, to właśnie spacer jest jednym z tych lekarstw, które działają szybko. Tutaj ten narrator pozwala się sobie zgubić i to myślę i w takim pierwotnym sensie, to znaczy nagle się znaleźć gdzieś między ulicami, gdzie nigdy nie był i tak nie bardzo wie, gdzie jest. Oczywiście się orientuje, bo to jego miasto, ale nie do końca. A z drugiej strony też się zgubić w tym, co ta wędrówka, powiedzmy, czy pielgrzymka, jak już takich wielkich słów używamy. Pani sobie pozwoliła, to ja pójdę dobrze, dalej. Proszę. Nie, nie. Taka byłam dumna z tego wynalazku. To bardzo ładne jest. I w trakcie człowiek też się gubi w różnych odniesieniach, we wspomnieniach, znaczy gubi. Chwilami właśnie może nawet nie tyle gubi, co odnajduje jakieś rzeczy, które wydawały mi się już dawno przeszłe, albo o których nie wiedział, że one gdzieś tam są na dnie pamięci. I ta książka o tym też jest. To znaczy jak czasem jakaś drobina muru albo fragment wspomnienia uruchamia całą, jak te kostki domina, które jedno uderza w drugą i w końcu gdzieś się znajdujemy w zupełnie innym miejscu. Byliśmy powiedzmy w XXI wieku, w latach 20., a nagle jesteśmy w latach 80. Tam jest jakieś wspomnienie, może nawet jesteśmy przez chwilę w XVII wieku. Tam jest zresztą takie zdanie, które było ryzykowne. Pamiętam, że jak postawiłem kropkę, to się zastanawiałem. W pewnym momencie ten narrator stoi z organistą w kościele wizytę, patrzą na ogród, który właściwie się nie zmienił od paru set lat. Oczywiście, na skarpie, tak, za kościołem. Tak, który zresztą jest niewidoczny od ulicy. Więc tak jest i oni patrzą i tam jest takie zdanie, że być może właśnie przez te kilkanaście minut, to w ogóle jest jakaś taka lekko podniosła chwila, że może przez te kilkanaście minut nagle jest XVII wiek. Co oczywiście było metaforą ryzykowną, ale pamiętam, że pokazałem to mojej redaktorce Magdzie Budzińskiej. Zapytałem jej, czy to właśnie nie jest za bardzo. I ona mówi, nie, to jest okej. I tak właśnie dziwacznie te wędrówki, powiedzmy, potrafią nas przenieść nie tylko paręset metrów, czy nawet parę kilometrów do przodu, a też potrafią nas przenieść w czasie i o tym też jest ta książka. To będziemy sobie tak właśnie te wątki rozpływać. Nie wiem, czy się to państwu przyda, ale mnie się w taki sposób bardzo podoba. Tak, a pan Zbyszek jeszcze napisał, wspominam warszawskie tournée Pablo Pavo z finałem w PTT. Panie Zbyszku, proszę więcej szczegółów, bardziej precyzyjnie. Proszę o powtórkę. No, to musimy wiedzieć, co to jest PTT. A, i pan Paweł jeszcze do nas dołączył, ale nie pan Paweł Sołtys, tylko pan Paweł M., nasz stały słuchacz. A to jest Trójka pod Księżycem 8 listopada, tuż przed kolejnym długim weekendem. Czy jesteśmy razem tej nocy? No, już kilku panów wymieniłam. A gdzie są panie? Mamy oto inną wersję muzycznej odpowiedzi na hasło płynność, które tak spodobało się panu dyrektorowi Dominikowi Nowakowi. No, płynność to nie tylko bowiem kategoria ekonomiczna.